On pasuje. Teraz w Media Expert szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo z grafiką Nvidia i procesorem Intel Core i5 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 16, jest czwartek, 24 maja. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. To 19 audycja, zapraszamy do trójki. Zaczynamy od serwisu. Małgorzata Mariborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie nowa propozycja uczestników protestu w Sejmie i odpowiedź rządu. Nie będzie 12 czerwca szczytu Donald Trump-Kim Jong-un. Finał piłkarskiej Ligi Europejskiej w 2020 roku odbędzie się w Gdańsku. Rząd odrzuca najnowszą, dzisiejszą propozycję kompromisu przedstawioną przez protestujące w Sejmie osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, czyli wprowadzenie dodatku pielęgnacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie, ale nie od tego roku, czego domagali się wcześniej, a od przyszłego. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska rozmawiała na ten temat w Centrum Dialog z Opiekunami Osób Niepełnosprawnych, ale nie było wśród nich przedstawicieli protestu w Sejmie. Mimo zaproszenia nie przyszli. Po tym spotkaniu wiceminister Krzysztof Michałkiewicz mówił, że realizacja nowej propozycji jest niemożliwa, przynajmniej do czasu reformy systemu orzekania o niepełnosprawności. Wszelkie nowe rozwiązania związane ze świadczeniami, związane z usługami dla osób niepełnosprawnych powinny być związane z nowym systemem orzekania. Jeżeli nie zreformujemy systemu orzekania, to dalej będziemy tworzyć różnego rodzaju zróżnicowania w środowisku osób niepełnosprawnych. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska jeszcze raz dziś powtórzyła, że bezpośrednią odpowiedzią na postulaty protestujących osób niepełnosprawnych w Sejmie były dwie przyjęte ustawy o rencie socjalnej oraz nielimitowanym dostępie do świadczeń medycznych. Protestujący w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych powtarzają, że nie opuszczą budynku do czasu spełnienia przez rząd ich postulatów. Szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka zapewnia, że Kancelaria Sejmu nie zamierza wyciszać ich protestu w związku z rozpoczynającym się jutro posiedzeniem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Protest będzie się odbywał równolegle do wydarzenia i nie ma zamiaru, i nie było zamiarów, nie było planów związanych z tym, żeby w jakiś sposób ingerować w tę akcję protestacyjną, akcję okupacyjną, i nic w tej sprawie się nie zmieni. Andrzej Grzegżółka przyznał jednak, że w związku z trwającym od 37 dni protestem wprowadzono pewne zmiany organizacyjne związane z kwestiami bezpieczeństwa. Prezydent Donald Trump poinformował przed chwilą, że jego spotkanie z Kim Jong-unem w Singapurze się nie odbędzie. Miało do niego dojść 12 czerwca. Komisja weryfikacyjna wznowiła rozprawę i przesłuchuje trzeciego świadka w sprawie zwrotu nieruchomości przy ulicy Szarej w Warszawie. To były burmistrz Śródmieścia związany z Platformą Obywatelską, Wojciech Bartelski. W posiedzeniu komisji przysłuchuje się Michał Fedusio. Powiedz, co mówił on o swojej wiedzy na temat reprywatyzacji w stolicy. Były burmistrz skorzystał najpierw z prawa swobodnej wypowiedzi, dlatego w długiej dygresji nie odnosił się do rozpatrywanej dziś sprawy ogródków działkowych na Powiślu. Omawiał wątek indemnizacji, czyli częściowej spłaty roszczeń w kontekście zwracania przedwojennych gruntów w stolicy. Według jego podejrzeń w mieście nie zawsze brano pod uwagę, że oddawane tereny przynajmniej częściowo podlegały już spłaceniu. Dziś nie mam żadnych wątpliwości. Przekręt stulecia z Chmielną 70, bo nie mam żadnych wątpliwości, że był to zaplanowany przez grupę wpływowych osób, niekoniecznie tych, które dawały temu twarz. Aby wzbogacić się na wiele milionów złotych, przygotowaniem pod niego musiało być konsekwentne uznawanie indemnizacji za nieistotną. Wojciech Bartelski będzie teraz odpowiadać na pytania zadawane przez członków komisji, a po nim zeznania złoży jeszcze ostatni wezwany na dziś świadek, były zastępca burmistrza Śródmieścia Paweł Suliga. Dziękujemy, to był Michał Fedusio. O tym, że stan uzębienia polskich dzieci jest fatalny, co rusz alarmują lekarze. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że próchnicę ma blisko połowa trzylatków, 90% siedmiolatków i 94% piętnastolatków. Jest jednak cień szansy na poprawę sytuacji w przyszłości. Edukatorzy PCK w maju i czerwcu odwiedzą wybrane szkoły i podstawowe w całej Polsce. Uczą dzieci, jak dbać o zęby. Barbara Góra. Piotr Skóra z Polskiego Czerwonego Krzyża mówi, że edukatorom łatwiej jest dotrzeć z wiedzą do dzieci niż do rodziców. Nawet te bały u niemowlaków, bały dziąsłowe też powinny być masowane, żeby po prostu zapobiegać skutkom próchnicy. Angelika Kobylińska, lekarz-stomatolog dziecięcy, podkreśla, że rodzice za późno zgłaszają się z dzieckiem na pierwszą wizytę u dentysty. Wtedy najczęściej niestety są tu już jakieś problemy i powodem zgłoszenia często jest albo ból, albo zauważony ubytek. Jeśli rodzice zauważają ubytek, to jest on niestety już zaawansowany. Doktor Kobylińska dodaje, że stan zapalny w jamie ustnej ma wpływ na cały organizm dziecka. Bakterie w momencie, kiedy dostają się do krwioobiegu, trafiają do całego organizmu i mogą wywołać się zarówno stany ropne, na przykład w mózgu, były takie przypadki, posocznice. Edukatorzy PCK zamierzają dotrzeć do co najmniej 30 tysięcy uczniów. Barbara Góra, Polskie Radio. Finał piłkarskiej Ligi Europejskiej w 2020 roku odbędzie się w Gdańsku, zdecydował obradujący w Kijowie Komitet Wykonawczy UEFA. Polska po raz drugi zorganizuje mecz tej rangi, poprzednio w 2015 roku w Warszawie. Oprócz Gdańska o finał europejskich rozgrywek ubiegało się portugalskie Porto, które ostatecznie otrzymało prawo organizacji meczu o Superpuchar UEFA. To był serwis Trójki. Za oknem przy Myśliwieckiej piękne słońce. Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane. Jedynie na krańcach południowych może pojawić się zachmurzenie duże i spodziewane przelotne opady deszczu. Uwaga! Dzisiaj po południu w Tatrach, Beskidach i w Bieszczadach możliwe burze z gradem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 21 stopni na wschodzie, tam najchłodniej, do 27 na północnym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 27 maja w MediaMarkt. Zamień swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. O szczegóły akcji zapytaj sprzedawcę. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A w audycji popołudniowej dzisiaj m.in. administracja szykuje się na wojnę. Będą specjalne ćwiczenia. Te ćwiczenia będą służyły głównie temu, aby dokonać takiego swoistego audytu tego, czym dysponujemy, na ile administracja jest przygotowana do potencjalnego konfliktu zbrojnego i co należy w tym zmienić i co należy udoskonalić. Rosja szykuje się na mundial. FIFA dzisiaj przejmuje stadiony. Wy сейчас наблюдаете, как мы готовим центральное поле. Może pan teraz obserwować, jak przygotowujemy centralne boisko. Tutaj już chodził po murawie pan Adam Nawałka, wasz główny trener, i zwrócił uwagę, żeby trawa w niektórych miejscach była nieco bardziej gęsta, przede wszystkim tam, gdzie będą wykonywane wolne i karne. No i przydałoby się, żeby trawa była trochę bardziej zielona. 5 lat temu było ich 30, dzisiaj jest 300 polskich firm z branży kosmicznej. Jak się okazuje, to zupełnie przyziemny biznes. Gdyby nie firma, która wyprodukowała danego satelitę, gdyby nie firma, która obsługuje tego satelitę, to nie moglibyśmy oglądać przekazów telewizyjnych na żywo. Nie moglibyśmy zapłacić naszą kartą bankową na Malediwach. Trójka dzisiaj w Kielcach, a w Kielcach wiadomo. Czy tutaj wieje? Wieje, czasami wieje, ale to nie jest tak jak w przysłowiu. Przysłowie jest w ogóle pomyłką, złym odczytaniem, także to jest zupełnie co innego. Mieszkańców Kielc i turystów, którzy miasto miło wspominają, zapraszamy do kontaktu. Można dzwonić i przysyłać mailem zdjęcia. A propos zdjęć, wielki międzynarodowy sklep internetowy oferuje technologię rozpoznawania twarzy. Technologia, która może naruszać prywatność, która użyta w niewłaściwych rękach może w jakiś sposób spowodować, że będzie łatwiej kontrolować społeczeństwo. W Trójce kwadrans przed 19:00 reportaż. Wołomin oferuje seniorom bezpłatne usługi drobnych napraw i remontów. To jest, proszę pani, taki człowiek, że on chce każdemu pomóc. Złota rączka. Oni to umie i tam to umie. Ja nie wiem, Bozia mu dała wszystkie talenta. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z państwem aż do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Najnowszy smartfon Samsung Galaxy A6 Plus Dual SIM za 1599 zł. Kup i odbierz od producenta bezprzewodowy głośnik JBL. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. Tylko dla, tylko za, tylko do. Denerwują cię rabaty z licznymi warunkami? Przyjedź do salonu Hondy. Bezwarunkowe rabaty na wszystkie wersje wyposażenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8000 zł. Szczegóły w salonach. Marian? Dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter, to jak? Barbara,

Zalewski, Cortez, Podsiadło. W takiej kolejności chyba panowie pojawiają się w tym nagraniu. Jak państwu się podoba singiel promujący męskie granie 2018? 71-335. Można też dzwonić 22-73. Ja niezmiennie zachęcam, by zobaczyć klip. Teledysk do tej piosenki można to sprawdzić na stronie polskieradio.pl. Już prawie kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Administracja państwowa będzie ćwiczyć czarne scenariusze, potwierdza Trójce wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o sprawdzenie, jak działałyby najważniejsze urzędy kraju w sytuacji, gdyby Polska znalazła się w stanie wojny. No takie czasy, proszę państwa. Szwedzki rząd na przykład przygotował dla obywateli broszurę zawierającą informacje o tym, gdzie na wypadek wojny znaleźć czystą wodę i jak uciec przed bombami. A polskim ćwiczeniom nadano kryptonim Kraj. Mają się one odbyć jesienią. W chwili obecnej tak naprawdę od już tak naprawdę kilkunastu miesięcy jesteśmy w stanie reformy systemu obrony. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Krzysztof Lidel. Następuje wiele zmian w samej administracji, ale również w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i myślę, że tego typu ćwiczenia są dobrym pomysłem po to, żeby zobaczyć tak naprawdę w jakim miejscu jesteśmy. Całe ćwiczenie Kraj jest podzielone jakby na cztery elementy. Wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała. To jest strategiczna gra operacyjna kierownictwo, gra wojenna. Na stolica. W układzie militarnym są to ćwiczenia dowódczo-sztabowe, natomiast w układzie pozamilitarnym są to ćwiczenia poszczególnych działów administracji. Także do każdego z tych przedsięwzięć są zaplanowane odpowiednie scenariusze i to będzie ćwiczone. Do tej pory panowała taka świadomość, wydawca magazynu wojskowego Raport Wojciech Łuczak, że co do obronności i co do bezpieczeństwa państwa to dwa resorty, wojsko, policja, straż graniczna i to wszystko. Ja uważam, że przede wszystkim potrzeba zbudowania pewnych procedur, które się automatycznie powinno uruchamiać na wypadek zagrożenia lub też niebezpieczeństwa konfliktu. Scenariusze są różne, także cały wachlarz różnych zagrożeń jest brany pod uwagę. Konieczna jest taka analiza? Konieczne jest takie ćwiczenie? Zawsze, zawsze, bo takie ćwiczenie powoduje to, że uczymy się podejmować decyzje. Nigdy ćwiczeń nie jest za dużo, zwłaszcza, że w naszym kraju ostatnie ćwiczenia i to w połowicznym zakresie zostały przeprowadzone w 2004 roku, także od tego czasu praktycznie najwyższe władze państwowe nie ćwiczyły. Jakie pan dostrzega ewentualnie słabe strony tutaj, jeżeli chodzi właśnie o Polskę i przygotowanie do takich sytuacji? Czy my mamy procedury, czy nie będzie chaosu decyzyjnego? Myślę, że dużym ryzykiem jest to, że będziemy mieli problem z tak zwaną Polską resortową, bo jest tak, że u nas jednak poszczególne resorty odpowiadają za określone działania, odpowiadają za określone przestrzenie związane z bezpieczeństwem i obroną. Natomiast cały czas chyba nie dopracowaliśmy się jakiegoś takiego efektywnego systemu koordynacji tych działań. Takiego, który skupiałby się na procesie decyzyjnym, który byłby w stanie koordynować takie działania w sytuacjach kryzysowych, bo przecież o takich mówimy. Rozumiem, że to zagrożenie, to teoretyczne zagrożenie, które będzie elementem tego ćwiczenia, to jest to zagrożenie z kierunku wschodniego. Wie pan, rozważamy różne zagrożenia, tak? I na pewno jednym z elementów tego ćwiczenia może być też ten kierunek oczywiście. To wszystko jakby również wymaga czegoś innego, refleksji na temat jaki rodzaj konfliktu może nas czekać. Państwo można zdezorganizować za pomocą bardzo skutecznego, zintegrowanego ataku cybernetycznego. I pytanie, czy jesteśmy przygotowani? No to częściowo tak. Myśmy to śledzili, do niedawna to było kilkadziesiąt tysięcy takich ataków cybernetycznych. Mamy ośrodki przeciwdziałania atakom cybernetycznym, natomiast nie wszystkie instytucje, z naszych informacji wynika, że nie wszystkie instytucje i nie wszystkie rządowej agendy są świadome, że mogą być nagłym celem ataku cybernetycznego. Informacje o ćwiczeniach Kraj zebrał Marcin Pośpiech. 22 i 7 trójek, dzisiaj będziemy w Kielcach. Tak, a propos Kielc dzwonię. Jako, że organizuję wyprawę rowerową, która wjedzie w lipcu przez Kielce, być może słuchacze mi podpowiedzą, czy z Przemyśla do Końskich jechać wiatrem, czy lepiej od Końskich do Przemyśla przez Kielce. Z której strony bardziej wieje? Może ktoś coś doradzi w tej materii? Bardzo proszę dzwonić 227 trójek. Można pisać zd3@polskieradio.pl. Można także wysyłać SMS-y 71-335. Tak zrobił kierowca MPK Kielce, który pozdrawia wszystkich kierowców w Kielcach. Proszę państwa, będziemy już za chwilę. Run. like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. zdotrzymałpa.polskieradio.pl. Zachęcam Państwa, aby wysyłać zdjęcia Kielc na przykład, jeśli Państwo są akurat w tym mieście, jeśli Państwo tam mieszkają, lub być może mają Państwo jakieś piękne wspomnienie, ale gdyby zechcieli Państwo sprawdzić, jakie Ania Rokicińska zdjęcia już w Kielcach zrobiła, to proszę zajrzeć. polskieradio.pl/3, tam są zdjęcia Ani, na przykład z kieleckiego rynku. Proszę poobserwować. 16:22 na zegarach. Autopromocja. Winien i ma. Ta luka, no to już została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się nie dogoni, to jest jasne. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tylko w swoje wykształcenie i to jest w Polsce szczególnie zauważalne. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Program trzeci od rana w Kielcach, no i czas już najwyższy, proszę Państwa, 16:23 na zegarach, rozwiać te wszystkie mity związane z wiatrem w Kielcach. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. Trójka wraca do korzeni. W Kielcach Anna Rokicińska. Dzień dobry, Aniu. W wozie transmisyjnym Damian Karpierz. Dzięki niemu to między innymi Państwo tak pięknie słyszą, to piękne tło. Śmiechy przed momentem, żarty, piękne ptaki, tak słyszę. Piękna pogoda pewnie w Kielcach, Aniu. Ranek, jak słyszałem, Cudowne. Spędziliście na zabawie, na sporcie. Gdzie teraz nas zabierzesz? Tym razem jesteśmy na Placu Artystów, nieopodal słynnego dzika uwiecznionego na widokówkach poświęconych miastu. Dzik łączy się z historią miejscowości poprzez pewną legendę o powstaniu osady. I o historii Kielc będzie właśnie ta opowieść. A moimi rozmówcami byli dyrektor miejscowego liceum imienia Żeromskiego Waldemar Pukalski oraz Leszek Dziedzic z Muzeum Historii Kielc. Mamy strzałę. Grot. Tak, która pokazuje, gdzie się zaczęły Kielce, dosłownie, bo obok kościoła świętego Wojciecha zaczęła powstawać osada i tu mamy zaznaczone nawet na bruku ślady najstarszego domu mieszkalnego znalezionego w Kielcach. To był który rok? Mniej więcej. O, to tylko legenda. Gdzieś jakieś te 900 ponad lat temu. A skąd nazwa miasta? Wersji jest co najmniej 50. Najbardziej popularna jest od kółdzika, które książę miał znaleźć właśnie wtedy, obudziwszy się z tego snu. puszczy. Miały to być właśnie Kielce, uproszczone później na Kielce. Być może jest też wersja, że są to takie granie skalne w postaci takich jak gdyby kłów skalnych. No w ogóle idziemy śladem rzeki w tej chwili. Pod nami jest rzeka? Tak jest. Jest rzeka Siwnica, która właśnie dodała księciu siły, kiedy napił się z niej wody. W tym momencie od dawna jest przykryta już kanałem. Impuls do rozwoju tego miasta dało to, co kryje ziemia kielecka, czyli kopaliny. Tak, no w zasadzie można by się odwołać nawet aż do wymarek świętokrzyskich, czyli do czasów rzymskich, kiedy już w górach świętokrzyskich wydobywano, wytapiano żelazo. Te tradycje przemysłowe utrzymują się tutaj cały czas do XIX wieku, do czasów Staszica, kiedy w zasadzie wyczerpują się te zasoby tutaj lokalne. Widzę, że wszystko jest tutaj żeromskiego. Żeromskiego most, żeromskiego teatr, żeromskiego liceum. Tak. Ale on tutaj mieszkał, czy tylko się uczył? Żeromski chodził do gimnazjum kieleckiego przez kilka lat. No to później precyzyjnie opisał w syzyfowych pracach. Nie wszystko w Kielcach czy na ziemi świętokrzyskiej jest żeromskiego. Wielu wybitnych ludzi z naszego regionu wyszło. Henryk Sienkiewicz, Aleksander Głowacki czy Bolesław Prus. Bo akurat rzeczywiście może Stefan Żeromski jest tą postacią najbardziej czytelną, bo wybitny pisarz. No w pewien sposób szkoła, która, jak to się mówi, jeszcze w dalszym ciągu trzyma poziom, no też reklamuje swojego patrona. No przynajmniej nasi absolwenci tak mówią, że spotykają się właśnie w środowiskach akademickich takich uznanych jak Kraków, Warszawa. Ktoś mówi, a ty do Żeromskiego chodziłeś, dobra szkoła, mieliśmy studentów. Ja zapytam dość przekornie, czy tutaj wieje? Wieje, czasami wieje, ale to nie jest tak jak w przysłowiu. Przysłowie jest w ogóle pomyłką, złym odczytaniem, także to jest zupełnie co innego. Czy mogę powiedzieć, że stoję wśród scyzoryków? Tak. Ale to jest uprawnione, czy taki mit, legenda? Troszkę mit, troszkę legenda związane z scyzorykiem, który zabierano do wojska, wielofunkcyjnym, którym tutaj dość tych terenów się posługiwała. To są też różne wersje tego. Jeszcze zapytam o inne ostre narzędzie, czyli siekierę. No jeśli już, to bardziej kraina latających scyzoryków niż siekier. Nie widziałam, by jakiekolwiek ostre narzędzia tutaj latały. Wkładam więc te opowieści między bajki i legendy. Powiem jeszcze, że nieopodal nad nami góruje pałac biskupi, a na jego tyłach piękny, cudnej urody włoski ogród. Jeśli szukać wytchnienia, to miejsce nadaje się do tego właśnie idealnie. A kto z Państwa ma ochotę, może się tam przespacerować. Być może dostrzeże nasz wóz transmisyjny Polskiego Radia i naszą reporterkę Anna Rokicińskaniu. Bardzo dziękuję. My słyszymy się za godzinę. Dziękuję. Państwo cały czas mogą dzwonić, pisać w sprawie Kielc 22 i 7 trójek. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. Choć Państwo dzwonią także w zupełnie innych sprawach, które rozpalają emocje. Jesteśmy w naszym życiu świadkami jakiegoś szaleństwa biurokratycznego, które się nazywa RODO. Zaczynamy dostawać setki maili dziennie od ludzi, od firm, które mają nasze maile. Wychodzi na to, że jak ja mam u siebie około parędziesiąt tysięcy maili zebranych przez 10 lat, około nawet 100 tysięcy maili, do wszystkich powinienem teraz rozesłać maile, że posiadam do nich maile. Oczywiście czuję się, jakbym żył w domu wariatów, a wszystko dzięki nadgorliwym urzędasom. Trochę się uśmiecham pod nosem, choć to sprawa zupełnie poważna. Chodzi o RODO, czyli ochronę danych osobowych. Te najnowsze przepisy wchodzą w życie. Jeśli dobrze pamiętam, jutro o tym w Trójce też będziemy sporo opowiadali. Jeśli Państwo mają jakieś doświadczenia także w tej sprawie, to proszę dzwonić, pisać. Ostatnio widziałem kogoś, kto czytał książkę o RODO, jak wdrożyć RODO w przedsiębiorstwie na przystanku autobusowym. Na zegarach 16:28. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, he was. Yes, he was.

wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak się już jakiś stereotyp, jakaś łatka przyklei, to po tym rzeczywiście bardzo trudno to odkleić. Może to był 89, może 90. Jechałem z kolegami pod namioty do Staszowa i jechaliśmy przez Kielce. I tutaj jest taki mit, że wieje jak w Kieleckim. Doświadczyłem tego na dworcu PKS-u. Był, nie wiem jak teraz, kiedyś był taki stary dworzec PKS-u i u góry były szybki. I dużo tych szyb było porozbijanych i akurat wtedy wiało. I nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym przysłowiem, ale wydaje mi się, że jest jakieś powiązanie. No przed momentem Anna Rokicińska wyjaśniała w rozmowie z gościem, że nie, to znaczy gość tłumaczył i przekonywał, że to jest mocno przesadzone. Być może jeszcze do tej sprawy wrócimy. 22 i 7 trójek to telefon na Myśliwiecką. Można też pisać zd@polskieradio.pl. Anything I put you through, you should know I put myself through it first. So of course I know it hurts. That's what makes it worse. And still you treat me like a stranger. Program trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. No to proszę Państwa, już niedługo emocje szykują się za 3 tygodnie. Wtedy pierwszy gwizdek mundial w Rosji rozpocznie się już niedługo. Moskwa właśnie ogłosiła, że jest gotowa na przekazanie Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, chodzi oczywiście o organizację FIFA, wszystkich obiektów sportowych na mundial. No to jest jedno takie zapewnienie. Rosjanie przekonują, że są gotowi. Czy rzeczywiście wszystko jest na mistrzostwa gotowe, to na miejscu, na własne oczy. Widziałem zdjęcia. Maciej Jastrzębski spacerował po Murawie. Dzień dobry Maćku, korespondent Polskiego Dzień Radia. Dzień dobry, witam. No, niestety widziałem na własne oczy wczoraj późnym popołudniem tylko wycinek, no bo 2 stadiony z 12, ale to daje pewien obraz tego, co dzieje przed mundialem. Powiedz proszę, czy twoim zdaniem na twoje wyczucie rzeczywiście Rosjanie są przygotowani? Rosjanie są przygotowani i powiem tak, Rosjanie nie mieli innego wyjścia, dlatego że przez ostatnie kilkanaście miesięcy komisje, różnego rodzaju eksperci Federacji Piłkarskiej przyjeżdżali do Rosji i jakby odbierali każdy fragment tych wszystkich urządzeń, boisk, stadionów, centrów treningowych, hoteli dla sędziów i piłkarzy, które będą wykorzystywane podczas piłkarskich mistrzostw świata. Ja przypomnę, 12 stadionów w 11 miastach i centra treningowe dla 32 drużyn oraz hotele dla piłkarzy i sędziów. Tak jak wspomniałem, wczoraj byłem na 2 stadionach, na Łużnikach, gdzie odbędą się m.in. mecze otwarcia i mecz finałowy oraz na najważniejszym dla nas stadionie Spartaka, gdzie biało-czerwoni zagrają pierwszy mecz na mundialu 19 czerwca z Senegalem. Szef moskiewskiego komitetu sportowego Nikołaj Guliajew zapewniał mnie, że rosyjskiej stolicy udało się wszystko zapiąć na ostatni guzik. Moskwa jest całkowicie przygotowana do piłkarskich mistrzostw świata, włączając infrastrukturę sportową, przede wszystkim 2 stadiony. Moskwa jest też gotowa na przyjęcie kibiców z całego świata i oczekujemy, że większość sympatyków futbolu przyjedzie właśnie do naszego miasta. Приедут в наш любимый город. Wczoraj późnym popołudniem na stadionie Spartaka pielęgnowano murawę, kończono montaż stanowisk komentatorskich, także dla Polskiego Radia, bo nasi komentatorzy będą na tym stadionie, i porządkowano miejsca wokół boiska. Wśród obiektów, które przejmuje FIFA, są, tak jak wspomniałem, centra treningowe dla poszczególnych reprezentacji, a Państwo wiedzą już z naszych wcześniejszych relacji, że Polacy mają swoją bazę w Soczi, tam będą mieszkać, odpoczywać i trenować. Byłem, oglądałem 3 boiska treningowe. Co prawda kilka tygodni temu, ale myślę, że od tego czasu nic się nie zmieniło, bo jestem w stałym kontakcie z tamtejszym agronomem Glebem Gutiejewem, który zapewnia mnie za każdym razem, że murawa spełnia najwyższe standardy FIFA. Może pan teraz obserwować, jak przygotowujemy centralne boisko. Tutaj już chodził po murawie pan Adam Nawałka, wasz główny trener, i zwrócił uwagę, żeby trawa w niektórych miejscach była nieco bardziej gęsta, przede wszystkim tam, gdzie będą wykonywane wolne i karne. Prosił też o odpowiednio krótkie jej przystrzyżenie ze względu na pracę piłki. Nasi specjaliści cały czas coś dosiewają, podsypują ziemię, piasek, co oznacza, że pole będzie odpowiadać najwyższym standardom FIFA. Zrobimy wszystko, żebyście przygotowali się jak można najlepiej do mistrzostw świata. Polska podgotowała się lepszym образом do czempionatu świata. Szykowanie się na te emocje to jedno, szykowanie infrastruktury to drugie, ale ważna jest ta atmosfera, jaka panuje wokół mistrzostw. Maćku, powiedz proszę, czy w tym takim wirze przygotowań do mundialu pamiętamy jeszcze, czy tam ktoś w Moskwie pamięta, że gospodarz mundialu niedawno został oskarżony o próbę otrucia na terenie Wielkiej Brytanii byłego szpiega Siergieja Skripala. O tym sporo mówiliśmy, a wcześniej przecież zestrzelenie malezyjskiego samolotu MH17 nad Ukrainą. Zginęło wtedy prawie 300 osób, 298 ofiar dokładnie, a rodziny ofiar, to jest najnowsza informacja, wystosowały właśnie list do Rosjan i na krótko przed mundialem, zresztą nawiązując do mistrzostw świata w piłce nożnej, przypominają o tej tragedii. Skoro mówimy o liście, to rzeczywiście ten list został opublikowany przez niezależną nową gazetę. Nie wiem, czy ten list dotrze do większego grona Rosjan, szczególnie piłkarskich kibiców, bo Państwo zdają sobie sprawę, jak wygląda przekaz medialny w Federacji Rosyjskiej. Raczej media tego ogólnego państwowego nurtu, które według wszystkich badań socjologicznych docierają do największej rzeszy Rosjan, nie będą publikowały tej informacji. ale warto zauważyć, że list został opublikowany w dniu, w którym międzynarodowi śledczy przekazali wstępne wyniki badań, z których wynika, że pocisk wystrzelony przez kompleks rakietowy Buk należał do rosyjskiej 53. Rakietowej Brygady Przeciwlotniczej stacjonującej w Kursku. Oczywiście już kilka godzin po tym zdarzeniu, które miało miejsce 17 lipca 2014 roku, wskazywano na rosyjski ślad, ale teraz za każdym razem, jak śledczy informują nas o postępach w prowadzonym przez nich postępowaniu, śledztwie, pojawiają się coraz bardziej, jak mówią Holendrzy, takie odciski palców wskazujące na to, że ten, który nacisnął przycisk, który wystrzelił rakietę i zniszczył w powietrzu samolot malezyjskich linii lotniczych, to był rosyjski żołnierz. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, bardzo serdecznie dziękujemy za tę relację. Oczywiście będziemy jeszcze wracali do przygotowań do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, a być może Państwo się już jakoś szykują na te emocje. No, liczymy na to, że nasi wystąpią jak najlepiej. 22 i 7 trójek, może jakieś specjalne przygotowania domowej infrastruktury. Oni mają stadiony, a Państwo mają jakąś piłkarską infrastrukturę, jakąś infrastrukturę kibiców, by trzymać kciuki za naszych. Można wysłać także zdjęcia zd@polskieradio.pl. A już teraz w trójce Greta Van Fleet. Ależ to jest energia. Sofali Sąg i Greta Van Fleet. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wszyscy kojarzymy to pod hasłem RODO. Będziemy stosować od jutra, od 25 maja. Ej, pan Marek pisze 71-335 RODO. Moja teściowa ma jutro urodziny. Może tak w związku z tym zapomniałbym o danych osobowych, szanownej mamusi. Panie Marku, ostrożnie. Ja wiem, że sprawa dotyczy danych wrażliwych, ale jeśli pan zapomni, to sytuacja może stać się niezwykła. Wrażliwa. Na zegarach prawie 16:50. Zapraszamy do Trójki. Spoglądamy teraz w przestrzeń kosmiczną. Czy wiecie państwo, że srebrna taśma klejąca, że czujniki do wycieraczek w samochodach, czy nawigacja satelitarna, no to akurat łatwo skojarzyć, zostały pierwotnie stworzone na potrzeby astronautów. Plany podboju kosmosu, to już wiemy, nakręcają przy okazji biznes. Polska też od ponad 5 lat jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej i stawia pierwsze kroki w przemyśle kosmicznym. Dziś w Warszawie odbywa się forum polskich firm działających w tej dziedzinie, mówi Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców sektora kosmicznego. To jest pewien paradoks, gdyż tak przyzwyczailiśmy się do technologii technik satelitarnych, że praktycznie nie zauważamy, że na co dzień ich używamy. Jesteśmy na forum sektora kosmicznego, więc pewnie nasi słuchacze sobie myślą, że takie mało przyziemne sprawy, mówiąc wprost. Akurat my się zajmujemy wykorzystywaniem satelitarnych zobrazowań powierzchni terenu i wydobywaniem pewnych informacji z tych zdjęć. Jacek Strzelczyk z firmy Satim Monitoring Satelitarny. Przykład to jest nasza nowo utworzona usługa dotycząca badania stabilności gruntu na danej działce. Nasz pierwszy satelita wyleciał już w kosmos w styczniu tego roku. Rafał Modrzewski z firmy ISAI, która umieściła na orbicie pierwszego mikrosatelitę wyposażonego w radar SAR. Naszym celem takim długofalowym jest wystrzelenie ponad 30 satelitów i chcielibyśmy, żeby w tym momencie ta konstelacja miała możliwość obserwacji pewnego miejsca, powiedzmy Warszawę, co godzinę. Te wszystkie rzeczy, które widać z kosmosu, będziemy mogli sobie obserwować taki Google Map, który tak naprawdę odświeża się z godzinową rozdzielczością czasową i cały czas jesteśmy w stanie obserwować, co się dzieje, niezależnie czy jest noc, czy jest czas zachmurzony. Przemysł kosmiczny można wykorzystać również w sprawach bardzo przyziemnych. Jan Miedzik z firmy GMV. Jednym z produktów, które oferujemy na rynku polskim, z którego korzystają już pasażerowie, są inteligentne systemy transportowe. Te systemy transportowe działają w oparciu o satelity GPS-owe lub satelity w przyszłości Galileo. Jesteśmy w stanie zarządzać flotą autobusów bądź tramwajów miejskich. Dostarczamy rozwiązanie Michał Mosdorf ze spółki N7 Space, które umożliwia informowanie użytkowników o potencjalnych zagrożeniach wynikających z obecności cyanobakterii w zbiornikach wodnych. No dobrze, jak to działa? Myślę, że nasi słuchacze wyobrażają sobie tak, przyjeżdża pan w białym fartuchu z sanepidu, bierze próbkę, sprawdza tą wodę, czy ona jest dobra, czy niedobra, czy się można kąpać, czy się nie można kąpać. Dokładnie tak było zawsze. No, oczywiście nie mamy takich możliwości mikroskopowych, orbitalnych, tak bym to nazwał, ale mamy możliwości badania tego, jak dane zbiorniki, można to nazwać, świecą. Wiemy, że na przykład w takim paśmie świecą cyanobakterie i to z wysokim prawdopodobieństwem oznacza, iż dany zbiornik jest potencjalnie zagrożony obecnością cyanobakterii. Nasze rozwiązania pozwalają pokazać klientowi, w którym miejscu znajduje się autobus bądź tramwaj, za ile minut przyjedzie. Jeżeli chodzi o zarządzanie flotą, czyli od strony organizacji obsługującej przyjazdy, bardzo szybko widzimy, że na przykład któryś autobus porusza się po niewłaściwej trasie, porusza się ze złą prędkością, jedzie nie tam, gdzie byśmy chcieli. Jesteśmy w stanie szybko reagować, skontaktować się z kierowcą. Kierowca ma też możliwość przesłania tych informacji z powrotem do centrum zarządzania. Gdyby nie firma, która wyprodukowała danego satelitę, gdyby nie firma, która obsługuje tego satelitę, to nie moglibyśmy oglądać przekazów telewizyjnych na żywo. Nie moglibyśmy zapłacić naszą kartą bankową na Malediwach. Nie moglibyśmy dotrzeć z miejsca na miejsce, używając naszego telefonu komórkowego, na którym mamy mapy satelitarne i na którym mamy odbiornik sygnału GPS. Jest, więc produkty, usługi sektora kosmicznego są obecne w naszym codziennym życiu. 30 firm, proszę państwa, z sektora przemysłu kosmicznego, tyle w Polsce, firm w Polsce właśnie działało w tej branży jeszcze 5 lat temu. W tej chwili podobno do takiej identyfikacji gospodarczej przyznaje się 300 podmiotów. A o to, jakie kosmiczne technologie są wykorzystywane na planecie Ziemia, pytał Mariusz Krzemiński. Być może państwo też mają jakieś przykłady technologii kosmicznej używanej przez państwa na co dzień. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Patrzyłem na ciebie przez szyby, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek